13. luku. Sairaalassa Amy kiidätettiin pois. Yksi hoitajista tuli minun luokseni kynän ja papereiden kanssa. Minä kirjaisin muutamia tietoja, hän sanoi. Tuijotin häntä pääpyörällä. Huojuiko hän vai minä? Tule istumaan. Hoitaja kietaisi kätensä harteilleni ja ohjasi minut tuoliin. Sinähän onnut, hän sanoi. Onnunko? Kuinka minä en ollut huomannut mitään? Nyt tuntui siltä, kuin kengissäni olisi ollut terävää soraa. Hoitaja riisui kenkäni ja pani ne syrjään. Jalkani olivat täynnä rakkoja. Kuinka sinä olet tällä tavalla kastunut? Meidän oli pakko kahlata. Märät sukat ja lenkkarit, hoitaja sanoi. Se yhdistelmä tehoaa aina. Kun hoitaja oli laastaroinut minut, hän vei minut hiljaiseen huoneeseen, jossa oli sohva. Ennätin panna merkille, että hän levitti päälleni lämpimän huovan ennen kuin nukahdin. Jessica, sanoi ääni pääni yllä. Olkapäälläni oli käsi. Jessica! Isä, minä haukottelin. Kuinka hän oli jo täällä? Yritin kysyä, mutta suustani tuli vain muminaa. Silmäni eivät suostuneet aukeamaan. Tulimme juuri, isä sanoi. Tulimme veneellä, mutta vesillä oli niin pimeää, ettemme voineet ajaa kovaa. Pakotin silmäni auki ja katsoin isän väsyneitä kasvoja. Räpyttelin ja ihmettelin ikkunasta näkyvää sinistä taivasta. Nythän on aamu, sanoin typertyneenä. Isä nyökkäsi. Aurinko nousi juuri. Hän istuutui viereeni. Amy toipuu hienosti. Pat on hänen luonaan. Voinko minä mennä katsomaan häntä? Eiköhän se onnistu. Isä nousi, otti minua käsistä ja auttoi minut pystyyn. Jalkaparkojani. Niihin sattui niin paljon, että nilkutin käytävää kuin vanhus. Amyn huoneeseen virtasi aamuauringon valoa. Hän makasi kapeassa korkeassa sängyssä ja hänen toinen jalkansa ja kätensä olivat kipsissä. Hailakassa varhaisaamun valossa hän näytti kalpealta ja hauraalta. Kun hän näki minut, hymy hiipi hänen kasvoilleen. Kiitos, Jessica. Hän mumisi ääni unesta paksuna. Isä puristi Amyn kättä. Olet oikea onnen tyttö, hän sanoi. Pat alkoi itkeä. Hän kumartui suutelemaan Amyä otsalle. Mennään me pois muualle, isä sanoi. Jätetään heidät kahden. Minä ostan sinulle aamupalaa. Kahvilassa tilasin korvapuustin ja kaakaota kermavahdonkira. Kaakao oli niin hyvää, että pyysin lisää. Isä ei puhunut. Hän joi vain kahvia ja tuijotti käsiään. Lopulta hän avasi suunsa. Jessica, olen todella ylpeä sinusta. Kuka tahansa olisi tehnyt saman, minä sanoin nolostuneena. Silloin hän katsoi minua. En puhu vain viime yöstä, hän sanoi, vaan kaikesta. Olen ylpeä siitä, että sinä olet minun tyttäreni. Taas hän keskittyi käsiinsä. En vain ole tainnut osoittaa sitä kovin ansiokkaasti viime aikoina. Minä tuijotin kaakaotani. Entä sitten? Mitä ylpeyden aihetta minussa on? En pärjää koulussa yhtä hyvin kuin Amy. En ole sievä niin kuin Amy. Enkä ole maailman paras järjestyksen pitäjä. Ellet vielä ole sattunut huomaamaan. Isä nauroi ja pyöritti silmiään. Sitten hän vakavoitui. En minäkään ollut hyvä koulussa, hän sanoi. Mutta sinä, Jessica, olet hyvä ihminen. Sinä välität toisista. Ja metsässä liikkumisesta sinä tiedät takuulla enemmän kuin kukaan muu sinun ikäisesi. Hän painoi kätensä minun käteni päälle. Ja mitä tulee Amyn sievyyteen? Miksi sinun ja hänen pitäisi olla samannäköisiä? Sinä olet äitisi näköinen. Niin näköinen, että joskus minuun sattuu, kun katson sinua. Hörppäsin kaakaota. Se poltti kurkussa. Olen pahoillani. Minä huohotin. Ei, Jessica. Älä ole pahoillasi. Ole ylpeä. Sinun äitisi oli sanomattoman kaunis nainen. Emmekä me lakkaa kaipaamasta häntä koskaan. Isä siemaisi kahvia ja laski mukin pöydälle. Jessica, äiti rakasti sinua valtavasti. Hän hiljeni ja tuntui, että hän olisi halunnut sanoa jotain muutakin, mutta ei saanut sanoja suustaan. Ja niin rakastan minäkin, hän sanoi hiljaa. Siinä tapauksessa minä kiirehdin sanomaan ennen kuin isä menisi liian tunteelliseksi. Milloin me oikein lähdemme patikoimaan? Lähiaikoina, hän sanoi. Sitten hän hymyili. Sillä aikaa, kun Amy on kipsattuna, voisi olla otollinen tilaisuus. Minä nauroin. Sopii minulle. Mietin Amyä ja mietin hänen isänsä. Amy oli jäänyt paljosta vaille. Mutta jonain päivänä, isä, sinä voisit lähteä retkelle Amyn kanssa. Niin kuin isän ja tyttären juttuna, tiedäthän? Hän näytti hämmästyneeltä. Etkö sinä pahastuisi siitä? En, minä sanoin. En enää.